Chciałbym pokrótce powrócić do pewnego tematu, który zasygnalizowałem około miesiąca temu. I tak mi się wydaje, że on jakby nie do końca został, że tak powiem, skonsumowany. Było to tylko takie jakby trącenie tematu, natomiast nie było takiego jakby finalnego zakończenia. Dlatego, bo nawet po tej społeczności, którą mieliśmy około miesiąca temu, bracia do mnie niektórzy podchodzili i pytali, co masz na myśli i tak dalej, i tak dalej. Także chciałbym pośpieszyć z uzupełnieniem tego wszystkiego, co chciałbym właśnie przekazać. Sprawa dotyczy kwestii Izraela. Na pewno pamiętacie, gdzieś około miesiąca temu mówiłem na temat Izraela, a uważam, że jest to temat dosyć ważny, dlatego, bo odpowiednie, czy też nieodpowiednie podejście do tego tematu, sposobu myślenia w kwestii narodu izraelskiego będzie rzutować, gdzie znajdziemy się, kiedy Bóg będzie rozsądzał sprawy narodów. Z doświadczenia wiem, i to już nie są moje przypuszczenia, ale wiem z doświadczenia, bo czasami uczestniczyłem w rozmowach na ten temat z ludźmi wierzącymi i wiem, że niektórzy mają z tym problem. Niektórzy mają z tym problem, dlatego nie można tego tematu, że tak powiem, zbagatelizować, ale od czasu do czasu warto zweryfikować swoje myślenie na podstawie Słowa Bożego. Wiecie, jak jest tak, że przychodzą momenty w życiu człowieka wierzącego, że winien swoje jakieś emocje, sympatie czy antypatie zostawić na bok. Nie jest to łatwe, ale jest to bardzo pomocne. I skupić się na tym, co Bóg ma do powiedzenia w danym temacie. I ja dzisiaj będę chciał w głównej mierze czytać to, co zaproponowałem właśnie miesiąc temu, czyli to jest 11 rozdział listu do Rzymian. Ja będę czytał tylko fragmenty, bo powiem tak, jak znam życie, to na pewno połowa z nas czytała i to już jest sukces. Chociaż część ludzi kiwała nawet, że przeczyta, ale deklaracje są deklaracjami, wiemy jak to jest, natomiast życie jest życiem. Wychodzimy z tego budynku, no i życie, jak to się mówi, porywa nas. Różnego rodzaju sprawy, czy to troski jakieś, jutro jest poniedziałek, kolejny dzień pracy, nowe problemy, albo może nowe radości, że wspaniały obiad się szykuje. I wiecie, te sprawy często uciekają i po paru minutach już zapominamy o tym, co właściwie było mówione, jakie deklaracje składaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Dlatego uważam, że ważne jest przypominanie i tak jak powiedziałem, dzisiaj skupię się głównie na czytaniu. Żebyśmy znaleźli w tym wszystkim, w tym słowie, wolę Boga. Odrzuciwszy, tak jak powiedziałem, swoje różnego rodzaju sympatie czy też antypatie w tym temacie. Co do Izraela, bo najczęstszym pytaniem, z którym się zetknąłem miesiąc temu po nabożeństwie, po tym naszej głównej tutaj części nabożeństwowej było, ale kim jest dzisiejszy Izrael? Tam jest dużo ludzi napływowych. Dzisiejszy Izrael faktycznie nie składa się tylko z Żydów. Tam jest wiele ludzi napływowych, z których część przystąpiła do życia tego narodu uczciwie, z sympatii do narodu, ale są też tacy, którzy mogli przystąpić ze względów gospodarczych albo czasami nawet wręcz wrogich, próbując uśpić czujność ludzi, którzy tam mieszkają. Także rzeczywiście jest to swego rodzaju taki tygiel kulturowy, aczkolwiek tymi wiodącymi kulturami jest kultura, ogólnie mówiąc, bliskowschodnia. Otóż, kiedy rozmawiałem z braćmi na ten temat, kim jest dzisiejszy ten Izrael według ciała, powtarzam, według ciała, nie chodzi mi o Izrael duchowy, którym my jesteśmy, jako Kościół Jezusa Chrystusa, ale o Izrael według ciała, to ja bym się tak nie martwił tymi kwestiami. Dlatego, bo Izrael generalnie rzecz biorąc zawsze był miejscem, tym skupiskiem wielu narodowości. I za każdym razem Bóg dawał sobie z tym radę. Dlatego my nie powinniśmy odbierać tego jako coś, że jest to bardzo skomplikowane i trudno dzisiaj jakoś wyartykułować, kim jest dzisiejszy Izrael, bo to nie jest nasze po prostu dzieło, to jest dzieło Boga. Bóg najlepiej wie, tak jak powiedziałem, kto jest tym prawdziwym Izraelem i kto szczerze pragnie dobra tego narodu i tak też postępuje. Wiemy sami, że w dziejach narodów były upadki, wzloty i tak dalej. I za każdym razem Bóg dawał sobie z tym radę. Dlatego też jestem przekonany i myślę, że wy też tak uważacie, że również tym razem daje sobie radę i da sobie radę przy samym końcu, gdzie Izrael będzie po prostu, ja bym powiedział, w centrum uwagi całej tej sprawy globalnej, kiedy już będzie czas rozliczenia narodów, między innymi jakie było ich stanowisko wobec narodu izraelskiego. Tak jak tutaj brat Paweł mówił w księdze Ezechiela, tam były te okoliczne narody i kiedy one sobie pozwalały na to, żeby, nazwijmy to tak troszkę po kaszubsku, szkalować na Izrael, występować przeciwko Izraelowi, który był w stanie upadku, to nie uszło im to na sucho. Wcześniej czy później Bóg rozprawiał się z tymi narodami. Dlatego powiedziałem, musimy bardzo uważać w tej kwestii, chodzić jak po kruchym lodzie, tak jak ja to lubię mówić, żeby przypadkiem nie zrobić jakiegoś wielkiego błędu, co może skutkować na naszą przyszłość, na naszą wieczność. Przejdę do przeczytania pierwszego fragmentu, bo będę czytał trzy fragmenty. Jeden taki troszeczkę bliższy naszym czasom. Tak jak powiedziałem, list do Rzymian, 11 rozdział od pierwszego wersetu. Ja tak będę troszeczkę przeskakiwał, żeby uchwycić to sedno sprawy, o czym mówię. Nie będę całego tego rozdziału czytał, tylko fragmentami. I zacznę od pierwszego wersetu 11 rozdziału. Pytam więc, czy Bóg odrzucił swój lud? Bynajmniej, przecież i ja jestem Izraelitą, z potomstwa Abrahama, z pokolenia Benjamina. Nie odrzucił Bóg swego ludu, który uprzednio sobie upatrzył. Albo czy nie wiecie, co mówi Pismo o Eliaszu, jak się uskarża przed Bogiem na Izraela? Panie, proroków Twoich pozabijali, ołtarze Twoje poburzyli i zostałem tylko ja sam, lecz i na moje życie nastają. Ale co mówi wyrocznia Boża? Zostawiłem sobie 7000 mężów, którzy nie zgięli kolan przed Baalem. Podobnie i obecnie pozostała resztka według wyboru łaski. I od 13. Do was, którzy jesteście z pogan, czyli słowo jest skierowane tak naprawdę do nas, bo wiemy, że my nie jesteśmy z narodu izraelskiego, znaczy podejrzewam, że większość z nas, ja też raczej, no, chociaż w sercu czuję Izrael gorąco, ale z tego co wiem, to raczej nie mam jakiejś koneksji. Uważam siebie, że jestem z pogan, dzieckiem Bożym i zakładam, że również my jesteśmy dziećmi Bożym i w głównej mierze z pogan. Czyli to słowo jest skierowane w dużym stopniu, generalnie rzecz biorąc, właśnie do nas. Do was zaś, którzy jesteście z pogan, mówię, skoro już jestem apostołem pogan, służbę moją chlubnie wykonuję. Może w ten sposób pobudzę do zawiści rodaków moich i zbawię niektórych z nich. Jeśli bowiem odrzucenie ich jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstanią do życia z martwych? A jeśli zaczyn jest święty, to i ciasto. A jeśli korzeń jest święty, to i gałęzie. Jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, chodzi o Izrael czasowy, jeśli zaś niektóre z gałęzi zostały odłamane, a ty, będąc gałązką z dzikiego drzewa oliwnego, zostałeś na ich miejsce wszczepiony i stałeś się uczestnikiem korzenia i tłuszczu oliwnego, to nie wynoś się nad gałęzie. A jeśli się chełpisz, to pamiętaj, że nie ty dźwigasz korzeń, lecz korzeń dźwiga ciebie. Powiesz wtedy, no tak, odłamane zostały gałęzie, abym ja był wszczepiony. Słusznie, odłamane zostały z powodu niewiary. Ty zaś trwasz dzięki wierze. Wzbijaj się w pychę, ale się strzeż. Widzimy tutaj, cała narracja cały czas jest, żeby uważać, żeby nie przekroczyć pewnej granicy, czerwonej granicy, która może w życiu człowieka spowodować katastrofę. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził gałęzi naturalnych, nie oszczędzi też ciebie. Zważ tedy na dobrotliwość i surowość Bożą. Surowość dla tych, którzy upadli, a dobrotliwość Bożą względem ciebie, o ile wytrwasz w dobroci, bo inaczej i ty będziesz odcięty. Czyli przeczytałem to, żeby niejako uprawomocnić to, co mówiłem około miesiąca temu i to, co powiedziałem na samym wstępie dzisiaj, że trzeba w tej mierze być naprawdę bardzo ostrożnym, bo możemy spotkać się z różnego rodzaju sytuacjami. Ja wiem po sobie jeszcze, nawet jak będąc niewierzącym człowiekiem, od czasu do czasu wszczepiana była mi nienawiść do Izraela. Byłem człowiekiem nienawróconym, niezrodzonym z Boga. I wiecie co, dzisiaj mogę podziękować Bogu, że to w ogóle nie działało na mnie. To jest naprawdę wspaniałe świadectwo, że nigdy z tym nie miałem problemu. Różni ludzie mi to wciskali, nawet mój przełożony, bezpośredni przełożony, pracodawca. Także musiałem bardzo dobrze lawirować, żeby nie wylecieć z pracy, ale jednocześnie też nie dać się ogłupić z tego powodu, że mogę wylecieć z pracy. I dzięki Bogu nigdy z tym nie miałem problemu i wierzę, że większość z nas też z tym nie ma problemu, ale być może niektórzy mają, bo wiem, że są ludzie wierzący, którzy mają z tym problem. I wobec tego problemu nie można przejść obojętnie, tak jak powiedziałem, bo możemy znaleźć się na końcu czasu nie tam, gdzie chcieliśmy być, gdzie celujemy. Musimy być naprawdę bardzo uważni, musimy być jak te węże i gołębice. Z jednej strony ciche, spokojne, ale z drugiej strony też na swój sposób takie przebiegłe, chytre, mądre, żeby wiedzieć, jak odpowiedzieć. Teraz przeniesiemy się troszeczkę do przodu, już do czasów końca właśnie, gdzie, tak jak powiedziałem, Izrael odegra szczególną rolę. I znów zobaczmy, jakie jest podejście Boga do Izraela, do Jeruzalem, bo o tym będzie głównie mowa, o Jeruzalem. A sami wiemy, że Jeruzalem, jakby tak spojrzeć na mapę Izraela, znajduje się w samym centrum w zasadzie Izraela. Nie mówię, że tam z dokładnością co do kilometra jakoś, ale jest naprawdę w centrum Izraela, czyli to Jeruzalem niejako skupia w sobie całą tą, całą tą swoją naturę Izraela. Jest to stolica, duchowa stolica świata. Czy to się niektórym podoba, czy nie? Może się nie podobać, ale Bogu się podoba. Bóg tak ustalił, Bóg wiedział, że tak będzie najlepiej. Tak też się stało i my jako ludzie możemy się z tym albo zgodzić, albo się nie zgodzić. Ja zalecam, żeby się z tym zgodzić. A tak jak powiedziałem, jeśli mamy z tym problemy, to trzeba przyjść do Boga i przede wszystkim na początek wyznać to, że mam z tym problem. To jest moje zalecenie. Naprawdę. To nie są żarty. Objawienie Jana, 19 rozdział od 7. To już są czasy, już naprawdę końcówka końcówki. I zwróćmy uwagę na istotę miasta Bożego, tak to nazywając, czyli Jeruzalemu. Jaką rolę będzie odgrywać? Objawienie Jana, 19 rozdział od 7 wersetu. A gdy się dopełni 1000 lat, czyli to będzie już po tak zwanym milenium. Tak, zgadza się. Dziękuję. 20. Wiecie, bo tak mi się kartka zasłoniła, naprawdę. Zasłoniłem się i widziałem 19. Ale rzeczywiście jak odsłoniłem, to jest 20. Dziękuję za poprawienie. 20 rozdział od 7 wersetu. A gdy się dopełni 1000 lat, wypuszczony zostanie szatan z więzienia swego na krótki czas i wyjdzie, by zwieść narody, które są na 4 krańcach ziemi, Goga i Magoga, i zgromadzić je do boju, a liczba ich jest jak piasek morski, czyli pełno tego wojska będzie wrogiego. I ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. Jerozolima, bo mowa tu jest o Jerozolimie, chociaż nie jest wyszczególnione wprost, ale każdy, kto kocha Jezusa, wie, że to chodzi o Jerozolimę. Jerozolima jest miastem umiłowanym Boga z jakiegoś względu. Nie jest to aż tak wielkie miasto, owszem, jest to spore miasto i można by powiedzieć, nie jest tak za bardzo znaczące, bo swoją potęgą nie dorównuje takiemu Nowemu Jorkowi, Londynowi, Buenos Aires, czy można by tutaj wyszczególniać pewnie jeszcze ze 100 miast, które są potężniejsze, które są większe, które są liczebniejsze. Prawdopodobnie gospodarczo też stoją bardzo mocno, co najmniej tak samo jak Jerozolima. Ale jednak Bóg nie patrzył na to, nie patrzył na potencjał ludzki, tylko patrzył na Jeruzalem. I tam zebrał się lud święty w czasach końca i kiedy te całe hordy wojsk ruszyły na Jeruzalem, Bóg sam sprawę wziął w swoje ręce. Izraelici właściwie, ci ludzie, przepraszam, którzy będą tam zebrani, nie potrzebowali walczyć, nie potrzebowali wyciągać mieczy. Nawet szerszenie nie były już potrzebne, bo wiemy, że z historii Izraela było czasami tak, że Izrael nie musiał walczyć, bo Bóg zsyłał szerszenie na wroga i one załatwiały sprawy. Ale tutaj nawet szerszeni nie trzeba będzie, tylko Bóg sam, tak jak powiedziałem, weźmie sprawę w swoje ręce. I to słowo jest niezmienne. Jeśli tak jest zapisane, to po prostu tak się stanie. Ruszyli na ziemię jak długa i szeroka i otoczyli obóz świętych i miasto umiłowane. I spadł z nieba ogień i pochłonął ich, czyli tych wszystkich wrogów. I na samo zakończenie 21 rozdział, nie 20 ani 19, tylko 21, od 1 wersetu. Kiedy mamy odniesienie już do czasów, kiedy będzie, jak to się mówi, już po wszystkim, już będzie po sądzie ostatecznym, po ostatniej bitwie, Już sprawy pogan, sprawy wszystkich ludzi, cała historia ludzi, ludzkości już jest, jak to się mówi, skończona. Wstępuje przybytek od Boga. Czyli to już będzie niejako nowa rzeczywistość. Zobaczmy, co znów tam jest napisane. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, albowiem pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęła i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos z tronu mówiący: oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, a oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z oczu ich i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, albowiem pierwsze rzeczy przeminęło. Tak jakby tak się zastanowić, to od czasu powstania Jerozolimy to widzimy, że to się cały czas przewija. To może nas sprowokować do pewności, że Jerozolima jest jednak czymś wyjątkowym, mimo wszystko w oczach Boga. Ja wiem, że dużo ludzi jest przeciwnych temu i tak jak powiedziałem, nawet niektórzy wierzący, ale tak jak powiedziałem, czytając Słowo Boże, nie można do innego wniosku dojść. Jest to wyjątkowe miejsce, na które oczy Boże spoczywają, jak to się mówi kolokwialnie, dzień i noc. I my naprawdę winniśmy wziąć to sobie do serca i tak jak powiedziałem, jeśli mamy z tym problem, możemy przyjść w modlitwie do Boga, żeby Bóg rzeczywiście ukierunkował nasze myślenie we właściwym kierunku. Powstańmy, kochani. Dziękuję Ci, Panie Boże, za to, że dałeś nam Twoje Słowo przede wszystkim, w którym objawiona jest Twoja wola. Objawione jest to, jak Ty postrzegasz, Boże, wszystkie sprawy ludzkości, wszystkie sprawy tego świata, bo u Ciebie nie ma żadnego zawahania ani zachwiania. Ty wszystko wiedziałeś, wszystko wiesz i wiesz do końca. Dlatego wszelkie sprawy możemy oddać w Twoje ręce. Oddajemy również kwestię Jeruzalem. Oddajemy również kwestię Izraela w Twoje ręce. Abyś, Boże, Ty nas uzdatniał ku temu, żeby nasze poznanie było właściwe. Żebyśmy nie pobłądzili z tym światem, Boże, ale żebyśmy mogli myśleć tak, jak Ty myślisz. Ty jesteś cudownym Bogiem i dałeś nam te możliwości, dałeś nam swoje Słowo, które możemy czytać, Słowo, które możemy studiować, które możemy sobie przypominać, Słowo, na podstawie którego możemy przekonywać siebie, Panie, do tego, co jest dobre, albo odrzucić to, co złe. I wiemy, że nie możemy tego zrobić sami z siebie, Boże. Możemy zrobić tylko z Twoją pomocą. Dlatego dzisiaj, stojąc przed Tobą w ten poranek, który dałeś, wołamy do Ciebie, abyś ukierunkował nas w tej kwestii we właściwym kierunku, Boże, abyś nas poprowadził, abyśmy rzeczywiście wiedzieli, jak te sprawy mają się w Twoich oczach, Boże. Dopomóż nam w tym, Panie. I już teraz dziękujemy Ci za to, że możemy te sprawy oddawać w Twoje ręce i że Ty już się nimi zająłeś, Boże, bo Ty jesteś Bogiem sprawiedliwym, jesteś Bogiem dobrym i mocnym. Dlatego niech Ci płynie chwała i cześć z naszych serc w trakcie tej dalszej naszej społeczności, dalszej części społeczności. Błogosław nas i wspomagaj. Amen. Potrzebujemy tego, żeby nasze umysły, serca były ukształtowane przez Twoje słowo. Jeśli w czymś źle myślimy, gdzieś błądzimy, to proszę, Ojcze, dla każdego z nas o wyprostowanie tych naszych myśli, naszych ścieżek. Dzięki, że możemy liczyć na Ciebie i jeśli my oddajemy się Tobie, to Ty nas poprowadzisz w taki dobry sposób. Amen. Amen. Amen. Ojcze, ja Tobie też chcę dziękować za tę łaskę, której doświadczyliśmy, by być włączonymi do tego szlachetnego krzewu. I chociaż ze względu na zbawienie Boga Izrael przez swoją niewiarę i trwanie w uporze został odcięty, odłamany, poganie w ich miejsce wszczepieni, to Twoje słowo zapowiada ich chwalebne zmartwychwstanie. Twoje słowo zapowiada ich powrót, ich przyjście do wiary. I wypatrujemy tego czasu i radujemy się z każdego świadectwa, które słyszymy, jak i dzisiaj, na przestrzeni wieków, tych nielicznych, ale powoływałeś do życia. Panie, i chcemy miłować każdego człowieka. Nie być ludźmi, którzy poddają się właśnie tym ludzkim wymysłom i tym nacjonalistycznym tendencjom, by nienawidzić jakichś ludzi, zazdrościć, próbować ich poniżyć, czy dochodzić do takiego szaleństwa, do jakiego doszedł Hitler, czy jemu podobni, którzy z taką nienawiścią, z takim antysemityzmem traktowali Izrael jak podludzi. Boże, zachowaj nas, zachowaj Twój Kościół od takiej nacjonalistycznej nienawiści do kogokolwiek. Daj nam Twoją miłość. Panie, wiemy, że Ty miłujesz każdego człowieka bez względu na kolor skóry, bez względu na przynależność narodową. W Twoim sercu jest miłość do każdego człowieka. Taką miłość prosimy w naszych sercach, abyśmy miłowali każdego człowieka i też Izrael w szczególny sposób, bo widzimy to ich szczególne miejsce w Twoim planie, w Twoim zamyśle. I daj nam też odwagę i mądrość, kiedy stykamy się z ludźmi, którzy są pełni nienawiści, czy to do Izraela, czy to do ludzi ze względu na kolor ich skóry, czy tak jak dzisiaj widzimy tyle nienawiści do Ukrainy, do ludzi z Ukrainy, czy do Rosji. Boże, strzeż naszych serc. Strzeż naszych serc, byśmy nie ulegli tym doczesnym, ziemskim podziałom narodowym. Byśmy nie poddali się tym złym myślom, tym diabelskim, demonicznym myślom, pełnych nienawiści, pełnych jakiegoś poczucia wyższości, lepszości. Strzeż naszych serc, kochany Panie, i pomóż nam z pokorą wielbić Ciebie, dziękować Ci za udzieloną nam łaskę i patrzeć na innych ludzi jako grzeszników potrzebujących Twojego zbawienia. Miłować ich, modlić się o nich i tak jak nas uzdalniasz, świadczyć o Tobie. Amen. Amen. zawsze i na wieki wieków. Każdego dnia będę Cię błogosławił. Chcę wysławiać Twoje imię zawsze i na wieki wieków. Wielki jest Pan i godny najwyższej chwały. Jego majestat nie ma granic. Pokolenie za pokoleniem będzie wychwalać Twoje dzieła i opowiadać będą o Twojej mocy. Mówić będą o wielkim majestacie Twojej świętości i głosić cudowność dzieł Twoich. Będą przedstawiać potęgę Twoich budzących lęk czynów i opisywać Twoją wielkość. Będą przekazywać pamięć o niezmierzonej Twojej dobroci i wyrażać radość z Twojej sprawiedliwości. Pan jest łaskawy i miłosierny, cierpliwy i bardzo, bardzo litościwy. Pan jest dobry dla wszystkich. Jego serdeczna życzliwość ogarnia wszystkie Jego dzieła. Niech Cię, Panie, wysławiają wszystkie Twoje dzieła. Niech Twoi święci Cię błogosławią. Niech rozpowiadają o chwale Twojego Królestwa. Niech niosą wieści o Twoim władaniu, aby synom ludzkim umożliwić poznanie Twojego panowania i ogromnej chwały Twojego Królestwa. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, a Twoje panowanie przez wszystkie pokolenia. Pan jest wiarygodny we wszystkich swoich słowach i święty we wszystkich swych dziełach. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają. Stawia na prostych nogach wszystkich chwiejących się. Oczy wszystkich z nadzieją patrzą na Ciebie i Ty dajesz im pożywienie właściwej porze. Ty odbierasz swą dłoń i wszystko, co żyje, napełniasz błogą sytością. Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach i święty we wszystkich swych dziełach. Pan jest blisko każdego, kto go wzywa, każdego, kto go wzywa w prawdzie. Spełni pragnienie tych, którzy żyją w jego bojaźni i wysłuchaj modlitw i ocali. Pan strzeże wszystkich, którzy się go boją i którzy go miłują, a wszystkich występnych wytraci. Moje usta będą głosić chwałę Pana. Niech każde stworzenie wysławia Jego święte imię zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Święty Panie Boże, jakże szczęśliwy lud, który Ty, Panie, wybrałeś, który Ty umiłowałeś. Ty dałeś nam, Panie, swój Kościół, że możemy być częścią tego Kościoła, ciała Chrystusa, że w nim, Panie, możemy wywyższać Twoje święte imię, Panie, które jest ponad wszelkie imię. Dzięki Ci, Panie, za Twoje słowo, za Twojego Ducha, który jest nam przewodnikiem, który jest nam prawodawcą, który wprowadza nas we wszelką prawdę. Prosimy Cię, Panie, abyś udzielał nam zawsze Twojego Ducha, abyś nam kierował, abyś nasze myśli ugruntował na swoim słowie, abyśmy nie błądzili wśród manowców tego świata. Prosimy Cię, Panie, za Twoim Kościołem, za tymi, którzy jeszcze Ciebie nie poznali i za tymi, którzy cierpią prześladowania, abyś, Panie, ich umacniał, aby nigdy nie zostali odcięci od Ciebie, Panie, jak te gałęzie, które odcięte zostały od Ciebie. Panie, prosimy Cię o to. W Twoim imieniu, Panie Jezu. Amen. Amen.

na wskroś każdą naszą myśl z daleka, zanim wypowiemy słowo, Ty już znasz je całe. Jakże dobrze ufać Tobie, który trzymasz nas w swoich rękach, całe nasze życie. Ty znasz kres naszych dni, znasz każdą chwilę naszego życia, zanim ona jeszcze nastąpi. Wielbimy Ciebie, Boże, który w swej łasce objawiasz się nam i prowadzisz nas i strzeżesz nas. I dziękujemy za pokój, który może gościć w naszych sercach przez położenie całej ufności w Tobie, w Bogu, który daje życie wszelkiemu istnieniu, w którego rękach są losy każdego człowieka, ale i całych narodów. Chwała Tobie, wielki Boże. Amen. Amen. Wszystkie bo miłość z Boga i Pański to dar. Niech Bóg nas prowadzi i kreśli nas plan. Niech powie, schronienie, bo cudny to Pan. Choć życie jest trudne, to z Panem to lżej. Pokrzepie nas Boże, opiece nas niej. I daj nam dni dobry, wypełnij nam czas. Umacniaj nas wiary, niech będzie jak łat. Błogosław nam Panie, podnosząc podłoń, czy odwróć nas chwałą, rozwesel nam skrom. Niech piękne miłości do Ciebie wytrudnie pokorze przed Tobą, niech serce się wymie. Amen. Amen. Panie, też chcemy prosić o Twoje miłosierdzie, o Twoje potężne działanie w Turcji, pośród tej tragedii, która tam miała miejsce. Panie, tak dziękuję Ci, że nadal znajdują się ludzie żywi, że mimo, że tyle dni, Panie, prosimy Cię, żebyś, abyś ratował, Boże, abyś też tych, którzy ocalali z tej trzęsienia ziemi, też ich rodziny i bliskich, Boże, byś miał swoje ręce, byś pocieszył, byś podnosił, byś użył, Boże, tego strasznego wydarzenia, by działać w sercach tych ludzi, Pan, Panie, by też działać w sercach tych, którzy na to patrzą, którzy widzą i dają sobie sprawę, jak kruche i niepewne jest życie człowieka. My prosimy Cię też o Ukrainę, o to, żebyś też zakończył tam, bo może być ratowo tych, którzy tam giną każdego dnia. Boże, wiemy z Twojego słowa, że jest to nieuniknione, że są katastrofy, że są wojny, że są niepokoje, ale wiemy, Panie, też z Twojego słowa, że Twoje serce jest pełne miłości do Twojego stworzenia, że Ty chcesz, Panie, by każdy, którego stworzyłeś, każdy człowiek mógł poznać Ciebie. I tak wierzymy, Panie, że pośród tego zła wywołanego przez człowieka, tych tragedii, które się dzieją, że Ty możesz, Panie, realizować Twoją wolę i mogę się, abyś to czynił, Panie, abyś ratował dzieci i przynosił do Twojego Królestwa. Prosimy, Panie, abyś używał tego wszystkiego, co tak bolesne i trudne, w dobrym dziele. Powiemy, Panie, że tylko Ty to potrafisz. Amen. Amen. Jesteś wielkim Bogiem, czynisz wielkie dzieła i Twoje drogi to nie nasze drogi, Twoje myśli to nie nasze myśli, ale tak jak wysoko są niebiosa nad ziemią, tak Twoje myśli przewyższają nasze myśli, Twoje drogi przewyższają nasze drogi. I Panie, w pokorze chcemy uczyć się Twoich dróg, chcemy poznawać Twoje myśli i prosimy o światło i zrozumienie, objawienie, które dajesz przez Twego Świętego Ducha. Mów do naszych serc, aby to nasze ludzkie myślenie było coraz bardziej zastąpione myślami, prawdą Twojego Słowa. Niechaj Twe Słowo mieszka w nas obficie i niechaj Twój Duch udziela nam Jego zrozumienia i łaski do bycia Jego wykonawcami, abyśmy nie tylko wiedzieli, rozumieli, ale nade wszystko byśmy czynili Twoją wolę każdego dnia w naszym życiu. Mów do nas i teraz, kochany Panie, otwórz nasze oczy, abyśmy oglądali cudowności Twojego Słowa. Otwórz nasze uszy i zmiękcz nasze serca, aby przyjąć Twe Słowo z dziękczynieniem, z uwielbieniem i żyć w świetle prawdy Twojego Słowa. Amen. Amen. Jeśli jeszcze ktoś nie wyciszył, nie wyłączył telefonu, to bardzo proszę, żeby to uczynić. Otwórzmy proszę drugi list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział i będziemy za chwilę rozważać ostatnie trzy wiersze z tego 12 rozdziału od wiersza 19 do 21. Ale zanim to zrobimy, przypomnijmy tło, w których te wiersze są umieszczone. Kiedy czytamy listy apostoła Pawła do Koryntian, widzimy, że Paweł prezentuje swoją posługę w różnych rolach. Paweł wykonywał różne role. Mówi o sobie jako o Bożym słudze, współpracowniku Boga, rolniku, który pracuje na Bożym polu. W pierwszym liście do Koryntian, 3 rozdziale i 9 wierszu mówi: my jesteśmy współpracownikami Boga, a wy Bożą rolą i Bożą budowlą. A więc apostoł Paweł mówi tu o sobie jako o rolniku, który pracuje na Bożej roli i budowniczym, który buduje Bożą budowlę. Mówi o sobie jako o słudze, który spełnia powierzone mu obowiązki. Pamiętacie, w pierwszym liście apostoł Paweł na początku mówi o tych frakcjach w koryńskim zborze. Jeden mówi: ja jestem Apolosowy i tak dalej, a Paweł mówi: kimże jesteśmy ja lub Apollos, żeby się o nas kłócić? Mówi: tylko jesteśmy sługami Pana, którym On powierzył do wykonania zadania. Paweł mówi o sobie jako o zarządcy, jako o szafarzu, któremu Bóg powierzył dobra. Mówi o sobie jako o ambasadorze, przedstawicielu Chrystusa i w Jego imieniu przemawiającym. Mówi o sobie jako o żołnierzu, który w imieniu Chrystusa toczy duchową walkę, nie cielesną, nie z ciałem i z krwią, nie z ludźmi, ale toczy bój, głosząc Ewangelię, żyjąc świętym życiem, w ten sposób pokonując moce ciemności, które rządzą ludzkimi sercami. Natomiast głównym obrazem Pawła, jaki wyłania się z listów do Koryntian, jest obraz Ojca. Chociaż Bóg jest tylko naszym Ojcem i Pan Jezus mówi, żeby nikogo nie nazywać na ziemi Ojcem, nie tytułować Ojcze, to nie oznacza to, że niektórzy nie pełnią roli Ojca. Apostoł Paweł tutaj w tym liście zawiesiło. Momencik. Teraz będzie dobrze. Apostoł Paweł mówi tutaj o tym, że on przez Ewangelię, przez głoszenie Ewangelii zrodził Koryntian do nowego życia. I przemawia do nich jak ojciec do dzieci. W 1 Koryntian 4, od 14 do 16 mówi: upominam was jako moje ukochane dzieci, bo choćbyście w Chrystusie mieli tysiące wychowawców, jednak ojców macie niewielu. To ja w Chrystusie Jezusie zrodziłem was przez dobrą nowinę. Dlatego wzywam was, czy zachęcam, idźcie w moje ślady. A więc apostoł Paweł przemawia do Koryntian jak ojciec do swoich duchowych dzieci. Przemawia do nich z ojcowską troską. W 2 Koryntian, 6 rozdziale, mówi o tej trudności, jaka występuje w jego relacji z Koryntianami. Mówi, w waszych sercach jest ciasnota. Mówi, nasze serca są szeroko otwarte. To nie u nas, nie w naszych sercach, mówi, jest wam ciasno. Ciasno jest w waszych sercach. W imię wzajemności, jak do dzieci mówię, otwórzcie i wy szeroko wasze serca. A więc myślę, że wielu z nas rodziców utożsamia się z tym, że staramy się mieć otwarte, miłujące serca do naszych dzieci, ale to nie zawsze sprawia, że one tak otwarcie i szeroko do nas otwierają swoje serca. Jak kochający rodzic, apostoł Paweł w swej miłości do Koryntian gotów jest poświęcić wszystko, żeby ich zyskać. Ostatnio czytaliśmy ten fragment poprzedzający ten, który dzisiaj będziemy czytali, i tam od 14 do 15 wiersza Paweł mówi, nie zależy nam na nas samych. Mówi Paweł, z przyjemnością będę na was łożył i samego siebie oddam dla dobra waszych dusz. A więc Paweł deklaruje swoją gotowość poświęcenia wszystkiego, łącznie ze swoim życiem, żeby tylko Koryntianie wzrastali w Chrystusie. Widzimy, że problem, z którym Paweł zmagał się w Koryncie, to był problem duchowego zastoju, duchowego letargu, braku rozwoju w Chrystusie. Oni nawrócili się i pozostawali w stanie niemowlęctwa. Byli jak dzieci, które nie chcą wzrastać. Wiecie, małe dzieci są śliczne. Są rozkoszne. Ale kiedy dzieci pozostają takie, jakie się urodziły przez mijające lata, to coś jest nie tak. Jeśli dalej, tak jak na początku, tylko ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble, ble i robią w majtki i nie chodzą i no, po prostu ciągle jak niemowlęta, no to coś jest nie tak. To nie jest normalne. Normalną rzeczą jest rozwój, jest wzrost. Dzieci zaczynają mówić. Jedne wcześniej, drugie później, ale w końcu zaczynają coś mówić. Rozsądnego, logicznego, zrozumiałego. Zaczynają chodzić, zaczynają się komunikować, zaczynają poznawać otaczający świat. Zaczynają wzrastać. Natomiast w Koryncie oni jakby ciągle w pieluchach, ciągle te same problemy. Paweł mówi, chciałbym dać wam już coś solidniejszego do jedzenia, ale jesteście jak dzieci, które trzeba ciągle mlekiem karmić. I dochodzimy tutaj do końca tego 2 listu do Koryntian i Paweł przy całej swojej ojcowskiej delikatności i miłości i wrażliwości na ich stan, no, musi na końcu im powiedzieć tak, jak jest. To nie znaczy, że do tej pory tego nie mówił. On przez cały ten list mówił im tak, jak jest i co trzeba zrobić, ale widzimy, że pod koniec tego listu jego ton staje się nieco surowszy, bardziej bezpośredni, bardziej konfrontujący. Wcześniej widzimy, że wielokrotnie Paweł posługiwał się swego rodzaju takim sarkazmem. Widzimy wielokrotnie, widzieliśmy wielokrotnie w tym liście, że mówi w taki sposób sarkastyczny wręcz. No, jakby mówi, zastanówcie się, co wy w ogóle mówicie. Czy wy nie rozumiecie, co się dzieje? Próbuje takich jakoś zmusić do myślenia i rozważenia tego, że ich zachowanie, ich stosunek do niego jest niewłaściwy. Nie ma solidnych podstaw. Od czasu do czasu takich, że tak powiem, porządnie uderzy, mówiąc im wprost, prosto w oczy, co jest z nimi nie tak. I tutaj kończąc ten list, jeszcze po raz ostatni, bez ogródek dotyka problemów, które są w tym zborze. I to są poważne problemy. Są bardzo poważne problemy. Oni mogli odebrać ten list Pawła w ten sposób, że Paweł w tym liście się usprawiedliwia, że on się przed nimi tłumaczy, dlaczego w ogóle jest ich apostołem. I tutaj w 19 wierszu Paweł mówi, tutaj to pierwsze zdanie tego 19 wiersza można przetłumaczyć albo jako pytanie, albo jako stwierdzenie. I w różnych tłumaczeniach macie albo pytania, albo stwierdzenia. Więc jeśli postawimy pytanie, to brzmi ono, czy wydaje wam się znowu, że się przed wami usprawiedliwiamy? I tutaj Paweł używa takiego słowa greckiego, od którego pochodzi nasze słowo apologia, czy apologetyka, czyli obrona. Paweł mówi, czy myślicie, że my cały czas, myślicie, że ja napisałem ten list, żeby się przed wami bronić? Żeby się przed wami tłumaczyć? Żeby się przed wami usprawiedliwiać? Albo, jako stwierdzenie, od dawna myślicie, że się przed wami usprawiedliwiamy, tłumaczymy, bronimy. Paweł mówi, przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie. A wszystko to umiłowani dla waszego zbudowania. Paweł nie mówi tego, żeby się przed nimi usprawiedliwiać, bronić, ale zależy mu na tym, żeby oni wzrastali, żeby oni byli zbudowani. I Paweł dalej mówi o swoich obawach. Obawach dotyczących jego kolejnej wizyty w Koryncie. Mówi, boję się, że gdy przyjdę, nie zastanę was takimi, jakimi chciałbym. A wy nie zastaniecie mnie takimi, jakimi wy byście chcieli. Dlaczego? Zobaczcie, jakie wymienia rzeczy, które miały wśród nich miejsce, albo mogły mieć miejsce, gdy Paweł przyjdzie. O czym mówi? Mówi, tam między wami co? Są kłótnie, zazdrości, wybuchy gniewu, intrygi, plotki, plotkarstwo, obmowy, nadymanie się, bałagan, chaos, nieporządek, to ostatnie słowo. Mówi, gdy przyjdę ponownie, obawiam się, że mój Bóg mnie poniży wśród was, że będę przez Boga zawstydzony i będę, mówi, wielce opłakiwał tych, którzy wcześniej zgrzeszyli, czy którzy wcześniej grzeszyli i nie okazali żalu nad popełnioną nieczystością, nierządem i rozwiązłością, którą czynili. Nie dziwię się, że Paweł jest pełen obaw na wyjazd do takiego zboru i służbę w takim zborze, który sam założył. I wyobraźmy sobie tylko, spróbujmy sobie wyobrazić, kochani, człowieka, który jedzie na misję i z łaski Bożej przyprowadza ludzi do Chrystusa. To wyobrażacie sobie, jak się cieszy, kiedy słyszy, że tam się dobrze dzieje, że bracia i siostry się miłują, że wzrastają w Chrystusie, że żyją pobożnie, że głoszą Ewangelię. To serce się raduje takiego misjonarza, takiego człowieka, który miał udział w takim dziele. A co się dzieje w sytuacji, kiedy słyszy, że tam się kłócą między sobą? Że się do sądów ciągają nawet, nie mogą się dogadać. Że jakaś niemoralność, i to czasami gorsza niż na zewnątrz, w świecie. Że co prawda są gorliwi, żeby posługiwać darami duchowymi, ale robią to w taki sposób, że więcej szkody niż pożytku. Bałagan, chaos, zamęt. Paweł wyraźnie pisze im, że intencją napisania tego listu to wszystko, co było w tych ostatnich szczególnie rozdziałach, ostatnich trzech rozdziałach, od 10 do 12, to nie jest chęć budowania jakiegoś super wizerunku apostoła Pawła. Pawłowi nie chodzi o budowanie jakiegoś własnego religijnego imperium, ale chodzi mu o budowanie Koryntian w Królestwie Boga. Owszem, wiele miejsca poświęca na to, żeby dowodzić swego apostolstwa, ale to nie dlatego, że zależy mu na kreowaniu własnego wizerunku i zdobywaniu popularności, ale jeśli oni odrzucą jego apostolstwo, to odrzucą razem z jego apostolstwem jego apostolską naukę, jego głoszenie im Chrystusa i życia w Chrystusie, które on im reprezentował. I o to mu chodzi. Jeśli mówi, to odrzucicie, to się rozsypiecie w proch. Nie będziecie budowani w Chrystusie, ale się wasze duchowe życie rozsypie. Dlatego Paweł poświęca tyle miejsca na to, żeby dowodzić, że on jest prawdziwym apostołem. Dzisiaj słyszę, coraz więcej ludzi kwestionuje apostolstwo Pawła. Jestem w szoku, że wśród tak zwanych czytających Biblię ludzi coraz więcej negacji, że on był prawdziwym apostołem. Nie dziwię się, że ortodoksyjni Żydzi odrzucają jego natchnienie i jego wiarę i jego naukę, ale że ci, którzy mienią się chrześcijanami, negują prawdziwe zbawienie tego człowieka i jego służbę, kiedy cała historia wczesna Kościoła odwołuje się do jego poświęcenia, do jego cierpienia za Ewangelię, do jego śmierci za Ewangelię. Paweł ostatecznie został ścięty w Rzymie za wiarę w Chrystusa. On się nie dorobił pieniędzy na tym, co robił, nie dorobił się jakichś tutaj ziemskich korzyści, on tylko płacił. On ciągle cierpiał. Ile razy był bity publicznie, siedział w więzieniach. I dzisiaj, i to nie tylko dzisiaj, ale wtedy i na przestrzeni wieków, różni ludzie stawiają sobie za cel, żeby go zdyskredytować. A przez to zmienić naukę Chrystusa, przez którą Pan Jezus dał właśnie Kościołowi przez tego apostoła. Jest niewiarygodne. Zobaczcie, apostoł Paweł mówi, przed obliczem Boga mówimy w Chrystusie. najwyższym celem życia Pawła było trzymanie się Boga i Bożej strony bez względu na ludzkie opinie czy ludzkie oceny. Paweł był świadomy, że każde słowo, które kieruje do Koryntian, było wypowiadane przed Bogiem i wypowiadał je w autorytecie samego Chrystusa Jezusa, jako Jego reprezentant, jako Jego apostoł, jako Jego posłaniec. Być może jednym z najtrudniejszych zadań chrześcijanina jest konfrontowanie innych chrześcijan z ich grzechem. To jest trudne zadanie. Nikt z nas chyba tego nie lubi. Napominać brata czy siostrę. W drugim liście do Koryntian Paweł przeprowadził kilka konfrontacji, udzielił licznych napomnień i dał wiele ostrzeżeń, a wszystko to, mówi, odbywa się przed obliczem Boga w Chrystusie. Sumienie Pawła jest czyste przed Bogiem, że jego szczere upominanie nie wynika z jego jakiejś mściwości wobec tego, co Koryntianie mu zrobili złego, nie wynika z jego zranionej dumy, ale mówi przed obliczem Boga w Chrystusie. Mówi to, co Chrystus ma im do powiedzenia, jako przedstawiciel, reprezentant Chrystusa. I jak widzimy tutaj w tym 19 wierszu, jego jedyną troską jest ich zbudowanie. Mówi, to wszystko mówimy dla waszego zbudowania. I gdybym miał podsumować w jednym sformułowaniu to, co jest zadaniem prawdziwego sługi Boga w relacjach międzyludzkich, to podsumowałbym to jako budowanie. Budowanie świętych, budowanie Kościoła. Prawdziwi słudzy Boga są dani Kościołowi dla jego zbudowania. W 13 rozdziale, w następnym rozdziale i w 10 wierszu Paweł wyraźnie mówi: Pan dał mi autorytet do budowania, a nie do burzenia. A więc tutaj w 19 wierszu 12 rozdziału i później w 10 wierszu 13 rozdziału Paweł mówi o swoim powołaniu, o swojej służbie budowania Kościoła, a pomiędzy tymi dwoma wierszami znajdujemy elementy tego budowania. Na czym polega to budowanie? I jest to bardzo, ale to bardzo pouczający fragment Bożego Słowa. Znajduje się pod koniec tego listu i Paweł dochodzi tutaj, można powiedzieć, do swoistego apogeum, kulminacji swojej argumentacji. I daje nam podsumowanie tego, czym jest budowanie świętych. Budowanie, które stanowiło pasję jego życia. Na chwilkę tylko oderwijmy się od tego fragmentu i spójrzmy na jego słowa zapisane w liście do Efezjan w 4 rozdziale, gdzie od 11 do 12 wiersza mówi, że Pan Jezus ustanowił w Kościele jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami. Po co? Aby wyposażyć świętych, czyli wszystkich wierzących w Chrystusa, bo ci są święci, uświęceni przez krew Chrystusa, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, żeby wszyscy służyli, żeby wszyscy byli aktywni, żeby wszyscy służyli. I do czego to jest ta służba? Do budowania ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Kościół jest ciałem Chrystusa na ziemi. I wszyscy ci apostołowie, prorocy, ewangeliści, nauczający pasterze mają obowiązek przygotowywania świętych do wzajemnego budowania. To nie tylko ktoś jeden buduje, tak jak tutaj Paweł mówi o sobie, że jest budowniczym, ale jego zadaniem jest przysposobić wszystkich, żeby wszyscy byli budowniczymi, żeby to dzieło Boże wzrastało. I co to praktycznie oznacza? Zobaczcie, w następnych wierszach listu do Efezjan Paweł wyjaśnia, jaki jest cel tego budowania, o co chodzi w tym budowaniu. Aż dojdziemy wszyscy, wszyscy kochani, wszyscy. Jeśli jesteś częścią Kościoła, jeśli jesteś częścią Chrystusa Jezusa, to jest do ciebie, do mnie, do wszystkich, którzy się mienią chrześcijanami, naśladowcami Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, do pełnego poznania Syna Bożego, nie połowicznego, nie tylko w umyśle jakieś zasady i regułki, ale do pełnego poznania Syna Bożego, do męskiej dojrzałości, do miary dorosłości pełni Chrystusa, abyśmy już nie byli dłużej dziećmi, rzucanymi przez fale, unoszonymi przez każdy wiatr nauki w ludzkim oszustwie. Tego jest pełno, wtedy było tego pełno i dzisiaj jest tego pełno. Jeśli jesteś dzieckiem, jeśli się nie rozwijasz, jeśli stoisz w miejscu, któregoś dnia zostaniesz rzucony przez falę, zostaniesz rozbity. Musimy wzrastać, musimy się rozwijać. Nie bądźmy dziećmi, mówi, nie możemy być dziećmi, rzucanymi przez fale, unoszonymi przez każdy wiatr nauki, w ludzkim oszustwie, w podstępie prowadzącym do błędu. Natomiast, teraz ta dobra strona, ta radosna, natomiast jak to ma wyglądać? Mamy chodzić w prawdzie i w miłości. Tak, mamy mówić sobie prawdę w miłości, mamy być prawdomówni w miłości i we wszystkim mamy wzrastać w tego, który jest głową, to jest w Chrystusa, z którego całe ciało dopasowane i wiązane przez każde połączenie według działania właściwego dla każdej części sprawia wzrost ciała dla budowania siebie w miłości. To jest Boża wizja Kościoła. Za taki Kościół Chrystus oddał życie. To jest Jego pragnienie. I to jest pragnienie każdego Bożego prawdziwego sługi. Nie myślenie tylko o sobie. Ja. To jest podłe. To jest podłe, to jest niechrystusowe. Chrystus nie myślał o sobie. On wydał samego siebie, żeby nas zbawić, żeby nas uczynić dziećmi Bożymi. Jeśli się twoje życie kręci wokół ciebie, to nie masz Chrystusa. Nie znasz Chrystusa, tak jak powinieneś go znać. Jesteś daleki od życia chrystusowego. Bo życie Chrystusa to dawanie, to ofiarna miłość, to nie samolubstwo, to nie egoizm. Celem, który mamy, szerokim celem, jest dochodzenie do dojrzałości każdego członka Kościoła. Doprowadzanie każdego do chrystusowych wymiarów, do wymiarów charakteru Chrystusa. Upodobnianie coraz bardziej do obrazu naszego Pana. Aż we wszystkich aspektach naszego życia będziemy jak On. Oczywiście tutaj na ziemi wiemy, że to jest droga, to jest wzrost, ale to jest nasz cel i chcemy jak najwięcej tego w naszym życiu. Nie chcemy być tacy, jacy byliśmy rok temu, 5 lat temu, 10 lat temu. Chcemy być dalej, chcemy mieć więcej Chrystusa w naszym życiu. Więcej Jego charakteru, więcej Jego miłości, więcej Jego dobroci. Apostoł Paweł robi wszystko dla budowania Kościoła. wszystko to, co pisał w listach, to po to, by budować Boży lud, by wzmacniać go duchowo, by dojrzewał duchowo, by był coraz świętszy, by był coraz bardziej podobny do Jezusa. I zatem każdy prawdziwy Boży sługa jest tym pochłonięty, duchowym wzrostem Bożego ludu. W kolejnych wierszach, aż do 10 wiersza 13 rozdziału, Paweł wskazuje na 6 elementów niezbędnych do tego duchowego wzrostu. Po pierwsze, pokuta. Po pierwsze, opamiętanie z tego wszystkiego, co uniemożliwia ten wzrost. Po drugie, ciągłe napominanie i karcenie. Po trzecie, podporządkowanie się ustalonemu przez Boga autorytetowi, tych, których Bóg powołał do zarządzania, kierowania, nauczania w Kościele. Po czwarte, autentyczność i szczerość. Nie obłuda, ale otwartość i szczerość do bólu. Pełna szczerość, pełna otwartość przed sobą. Po piąte, posłuszeństwo Bogu i Jego nakazom bez podważania tego, co Bóg mówi. Nawet jeśli do końca tego nie rozumiemy, nawet jeśli są kwestie, co do których się nie zgadzamy, to nie znaczy, że nie możemy pytać, to nie znaczy, że nie możemy dociekać, ale ostatecznie mamy się Mu poddać we wszystkim. Chrystus ma rządzić wszystkim w naszym życiu, bezwzględnie. I po szóste, dojrzałość. Dojrzałość. Pozostawianie za sobą tego, co dziecięce, i wzrost do pełni dojrzałości. Zauważmy, że troska apostoła Pawła nie miała nic wspólnego z ich fizycznym samopoczuciem. Nie miała nic wspólnego z ich zdrowiem fizycznym. Nie miała nic wspólnego z ich zamożnością czy materialnym dobrobytem. Nie miała nic wspólnego z ich doczesnym, ziemskim powodzeniem. Nie miała nic wspólnego z ich wygodą życia. Jego troska nie miała nic wspólnego z ich osobistą satysfakcją czy spełnieniem ich osobistych pragnień i celów. Paweł się tym nie zajmował. Jego troską było uświęcenie Bożego ludu, oddzielenie od tego świata i upodabnianie się do Chrystusa w ich charakterze i w ich postępowaniu. To było jego troską. To ma na myśli, kiedy mówi o budowaniu Kościoła. Paweł troszczył się o duchowy dobrobyt Bożego ludu. I śmiem twierdzić, że wiele współczesnych kościołów i wiele chrześcijan jest pochłonięta doczesnymi, materialnymi problemami wierzących, a znacznie mniej ich osobistym uświęceniem. Kiedy przychodzi choroba, problemy finansowe czy inne doczesne, bolesne doświadczenia, wierzący się mobilizują i angażują w modlitwę i działanie. I jest to słuszne i chwalebne, ale tylko wtedy podkreślam, gdy jeszcze większe zaangażowanie ma miejsce w kwestiach duchowego życia. Tak, tylko wtedy to jest usprawiedliwione i właściwe. Jeżeli bardziej zabiegamy o Boże Królestwo i Jego sprawiedliwość niż nasz doczesny stan zdrowia czy dobra materialne, które posiadamy. Jeżeli tak nie jest, jeżeli bardziej nie zabiegamy o te sprawy duchowe, jest to smutny dowód naszej duchowej słabości i upodabniania się do tego świata, który się skupia na doczesnym życiu i doczesnych sprawach. Paweł, jak dobry duszpasterz, przede wszystkim i właściwie marginalnie, jeśli w ogóle dotyka spraw doczesnych, w swoich listach do kościołów zajmuje się ich duchowym dobrem, ich duchowym wzrostem, ich poznaniem Chrystusa i życiem w Chrystusie. I jako dobry duszpasterz widzimy, jak bardzo jest przejęty tym, co się dzieje w Koryncie i z obawą rozważa okoliczności ich kolejnego spotkania. W koryńskim zborze, jak widzimy w tych wierszach, były straszne grzechy. I Paweł podejmował wszelkie niezbędne działania, aby te grzechy zostały osądzone i usunięte, odrzucone z tego zboru, zanim on w ogóle przyjdzie do nich z kolejną wizytą. W przeciwnym razie Paweł obawia się, że to spotkanie będzie kolejnym bolesnym doświadczeniem. Paweł obawia się, że duchowy stan Koryntian będzie taki, że on będzie musiał nad nimi płakać. I tutaj używa takiego słowa w Grece, które oznacza płacz na pogrzebie. Opłakiwanie kogoś, kto jest martwy. Paweł mówi, będę po prostu płakał nad waszą duchową martwotą. Co więcej, mówi, i wam się nie spodoba to, co ja wtedy bym musiał z wami zrobić. Wszyscy lubimy, jak nam się mówi dobre rzeczy, jak nam się mówi, jacy jesteśmy wspaniali, jak to jesteśmy pomocni, kochani i tak dalej. A nie lubimy, jak ktoś nam powie w oczy, ty kłamco, ty, co ty robisz? Czemu ty obgadujesz brata, siostra? Czemu ty zamiast miłować, zamiast budować, tylko wkręcisz się w kółko wokół siebie, swoich spraw i czekasz, że Kościół ci pomoże, że Kościół się tobą zajmie, że ty jesteś do tego, żeby teraz Kościół wokół ciebie się kręcił. A co ty zrobiłeś dla Kościoła? A jak ty się poświęciłeś? Pokaż, gdzie przelałeś krew. Pokaż, gdzie poświęciłeś czas. Nie lubimy takich rozmów. Nie lubimy takich konfrontacji. I Paweł wie, mówi, słuchajcie, jak to się nie zmieni, to nasze spotkanie nie będzie przyjemne. Paweł nie zamierza tam przyjechać i, wiecie, udawać, że nic się nie dzieje, zamiatać pod dywan jakieś brudy, grzechy. Nie. Paweł mówi, jak przyjadę i dalej zobaczę to, co słyszę, że się dzieje między wami, to nie będzie wam miło ze mną. A mi, mówi, nie będzie miło z wami. A chciałbym, żeby było inaczej. Paweł, chciałbym przyjechać i chciałbym, żeby było radośnie. Chciałbym, żebyśmy się spotkali i chwalili razem Boga i mówili o tym, jak wspaniale Jezus działa w naszym życiu. Kto by tego nie chciał? Ale co, w związku z tym, że jest tak, jak jest, to będziemy robić mimo tego? Niektóre kościoły dzisiaj, tak wydaje się, tak funkcjonują. Udają, że nic złego się nie dzieje, udają, że nie ma problemów i tylko mówią o pozytywnych rzeczach. Ale to nie jest chrześcijańskie. To nie jest chrystusowe. Paweł mówi, niestety, jak trzeba będzie, to wezmę rózgę. Cokolwiek to znaczy. Pamiętacie? W pierwszym już liście do Koryntian, już po pierwszej wizycie, zanim drugi raz do nich przyjechał, w pierwszym liście do Koryntian, w 4 rozdziale i 21 wierszu zapytał Koryntian, co wolicie? Mam przyjść do was z rózgą, czy z miłością i w duchu łagodności? Wiadomo, co wolą. Ja też bym wolał, żeby ktoś do nas tutaj nie przyjeżdżał z rózgą, tylko z miłością i w duchu łagodności. Ale co, jeśli ta rózga jest niezbędna? Co, jeśli źle się dzieje? Czy wtedy miłość i łagodność rozwiążą problem? Paweł tutaj stawia to jako alternatywę. Mówi, że są sytuacje, kiedy trzeba zlać wierzących. Te nieposłuszne dzieci trzeba przełożyć przez kolano i po prostu im wtrzepać. Bo inaczej nie zrozumieją, że jest źle. I cokolwiek to znaczy, ja nie jestem pewien do końca, co Paweł ma na myśli, mówiąc o że weźmie rózgę do ręki. Ale patrząc na historię wczesnego Kościoła, widzę, że to różne rzeczy może znaczyć. Z jednej strony może to oznaczać, że pewni ludzie będą musieli być wyłączeni z Kościoła. Dlatego, że jak widzimy, tutaj Paweł mówi, popełnili grzechy i do tej pory się z nich nie opamiętali. To znaczy, że dalej je robią. dalej trwają w grzechu. Jakże można takich ludzi zostawić w Kościele? Jakże można im pozwolić nazywać się braćmi i siostrami, kiedy żyją w jawnym grzechu? Paweł mówi, to jest jak kwas, który zakwasi całe ciasto. To jest jak zaraza, która zarazi cały zbór. To jest jak nowotwór, który trzeba wyciąć i usunąć z organizmu. Z drugiej strony widzimy, że ten autorytet apostolski czasami objawiał się w takiej nadprzyrodzonej mocy, która prowadziła do śmierci nawet ludzi, tak jak w przypadku Ananiasza i Safiry. Paweł tutaj nie precyzuje, co ma na myśli. Niemniej jednak przestrzega ich, że mówi, jeśli chcecie zobaczyć, że Chrystus przeze mnie działa, to się przekonacie, ale możecie tego, to może wam się nie podobać. W jaki sposób będzie działał? W jaki sposób niektórzy z was, mówi, poczują to? A więc Paweł oczywiście nie jest człowiekiem, któremu się podoba konfrontacja i który lubi, wiecie, jechać i teraz wszystkim tam powiedzieć w oczy, co myśli o ich grzechach. Nie, właśnie Paweł tego nie chce, właśnie po to pisze ten list. Mówi, załatwcie to, upamiętajcie się, odrzućcie to, żebym jak przyjadę, żebyśmy mogli się spotkać w miłości i duchu łagodności. Ono, jemu o to chodzi. Tym bardziej, że widzimy, że Paweł chce przyprowadzić braci z Macedonii, którzy na początku, usłyszawszy o Koryntianach, zostali przez nich zachęceni, przez ich wiarę. A teraz przyjdą tam i co zobaczą? Kłótnie, swary, bałagan w kościele? Paweł mówi, ja będę wtedy się wstydził. Właśnie to mówi, myślę, ma na myśli, kiedy mówi, będę upokorzony przez Boga. Jak ci bracia przyjdą i zobaczą i mówią, Paweł, ty mówiłeś, że w tym Koryncie tyle Bożej łaski, tyle darów ducha, tyle Bożego działania, a tutaj oni, jak oni się zachowują, jak oni się do siebie odnoszą, jak oni siebie traktują, co tu się dzieje? W tych dwóch wierszach, w 20 i 21, widzimy dwie czarne listy, tak je nazwałem, dwie czarne listy grzechów. Pierwsza czarna lista szczególnie szkodzi wspólnotowemu życiu zboru, a ta druga czarna lista tych zmysłowych grzechów szczególnie szkodzi moralnemu życiu zboru i świadectwu na zewnątrz. I wiele z tych problemów, o których tutaj czytamy, już wcześniej pojawiło się w korespondencji Pawła ze zborem w Koryncie. Spójrzmy pokrótce na te rzeczy, które Paweł tutaj wymienia i spróbujmy zrozumieć, jakiej wagi są to problemy. Po pierwsze, tutaj pojawia się greckie słowo eris, które oznacza kłótnie, awanturę, spór, dysputy, sprzeczki, rozdźwięki. Tak może być tłumaczone to słowo. I zasadniczym sensem tego słowa jest walka o zaszczytne miejsca. Te kłótnie, awantury, spory u podstaw miały rywalizację o to, kto jest najważniejszy w zborze. To jest po prostu dramat. Kiedy ludzie myślą, że Kościół jest od tego, żeby siebie promować, żeby o sobie myśleć jako najważniejszym w tym zborze, którego zdanie jest niepodważalne. Uczniowie Jezusa, widzimy już, oni już tam chodząc za Jezusem spierali się, kto z nich jest najważniejszy i kto z nich w Królestwie Bożym będzie siedział po prawicy czy po lewicy Jezusa. No jest ten duch, no jest ta myśl. Paweł już w pierwszym liście do Koryntian mówi, doniesiono mi bowiem o was, bracia, że wśród was są spory. O co były te spory wtedy na początku? Apolos jest lepszy niż Paweł. Nie, nie, Kefas, Piotr jest lepszy. I to patrzenie na ludzi, o, ten jest lepszy, ja będę w tej mocniejszej partii zborowej. Dalej, w tym samym pierwszym liście, w trzecim rozdziale, Paweł mówi, między wami jest zazdrość, kłótnie i podziały. Zazdrościcie sobie wzajemnie. To jest kolejne słowo na tej czarnej liście. Słowo zelon, zazdrość, zawiść. Tak naprawdę to słowo w Nowym Testamencie występuje zarówno w pozytywnym, jak i w negatywnym sensie. Jest, to słowo często jest tłumaczone jako gorliwość. I jeśli gorliwość jest o dobrą sprawę, to jest to dobre słowo. Problem w tym, że potrafimy być gorliwi nie w tym, co trzeba. Zasadniczo to słowo drugie oznaczało silne uczucie człowieka, który zauważył jakąś cenną czy piękną rzecz i chciał ją posiąść. Jednak współzawodnictwo czy rywalizacja z innymi o tą rzecz bardzo łatwo przeradzała się w samolubną chciwość. Ja muszę to mieć, to musi być moje. Pragnienie posiadania tego, co inni dostali, czy zrobili, czy zdobyli, albo ubolewanie nad tym, że inni posiadają, a ja nie. Czyli chodzi tak naprawdę o mnie. Tak? Co ja mam? I z tego rodzą się spory. Z tego rodzą się kłótnie. Kolejne słowo tutaj to słowo tchumoi. Słowo, które oznacza gwałtowność, porywczość. I to taka, która szybko wzbiera i kipi od razu. Nagłe wybuchy gniewu. Nie trzeba dużo. Wystarczy, że źle spojrzysz, wystarczy, że coś powiesz nie tak, wystarczy, że się nie zgodzisz, wystarczy, że jakiś banał i od razu... Od razu wściekłość, od razu gniew, od razu wow, obraza, majestatu, trzaskanie drzwiami. Ludzie, takie coś, to słowo dokładnie to oznacza. Taki gwałtowny wybuch gniewu z byle powodu. Iluż to ludzi. Trzeba jak po prostu na paluszkach wokół nich chodzić. Słowo człowiek się boi powiedzieć, bo zaraz się obrażą, zaraz się zdenerwują, zaraz ci wygarną. To jest niegodne. Niegodne w Kościele. To w żaden sposób nie oddaje charakteru Chrystusa. Dalej mamy niesnaski. To też jest ciekawe słowo. Ono z gruntu oznaczało pracę wykonywaną przede wszystkim dla zapłaty. Wiadomo, że wszyscy musimy pracować i pracujemy oczekując zapłaty. Ale można pracować rozumiejąc dobro pracy i dobro tego, któremu, dla kogo wykonujemy pracę. Ale można się tylko skupić na tych pieniądzach, które będą z tej pracy. I to słowo z gruntu takie coś, taką postawę oznacza. Postawę, w której robimy coś, ale cały czas na względzie mamy, co my z tego będziemy mieli. Co ja z tego będę miał? To tak jak ci, wiecie, faryzeusze, którzy dawali pieniądze, nie dlatego, że troszczyli się o tego biednego człowieka, tylko dawali pieniądze, żeby pokazać, jacy to oni hojni są. Co oni z tego mieli? Oni dając, chcieli dla siebie zyskać podziw, zachwyt, uznanie ich pobożności i religijności. Kiedy się modlili, zamiast myśleć o Bogu i podziwiać Jego chwałę, to oni myśleli o tym, no teraz takie długie modlitwy, takie barwne modlitwy, takie wow, modlitwy robiące wrażenie na tych słuchających. Nawet na rogach ulic się modlili, żeby ludzie ich podziwiali. Możesz robić dobre rzeczy w Kościele, ale jeśli twoją intencją, twoją motywem jest to, żeby ludzie cię podziwiali, żeby ludzie ci dziękowali, żeby z siebie tutaj pokazać, jaki ty jesteś dobry i święty, jak się poświęcasz, strzeż się. Pan Jezus mówi, już dostałeś swoją zapłatę i nie licz, że Bóg ci cokolwiek za to da. Co więcej, to słowo też ma taki aspekt zdobywania oficjalnych stanowisk dla własnego samolubnego interesu i w tym celu gromadzenie wokół siebie popleczników. Taka religijna partyjność, taka religijne budowanie ugrupowań. My i oni, czyli ja, moje zdanie i ci, którzy się ze mną zgadzają, i oni, i oni. Nie szukanie wspólnoty, nie łagodne, cierpliwe rozmawianie, wyjaśnianie, dochodzenie, tylko nie, nie, nie, ja swojego zdania nie zmienię. No wy możecie sobie mówić, co wy chcecie, wy możecie sobie tłumaczyć, ja i tak wiem lepiej, bo Duch Święty mi powiedział. To jest najtragiczniejsze, kiedy tacy ludzie powołują się na Ducha Świętego, który nie jest duchem stronnictw w Kościele, który nie jest duchem, który prowadzi do takiej postawy, do takich rzeczy. A niektórzy ludzie bezmyślnie jakoś, bezkrytycznie powołują się na Ducha Świętego, forsując swoje zdanie. Kolejne dwa grzechy są ze sobą ściśle związane. Po pierwsze mamy oszczerstwo, które jest otwartym, publicznym zniesławianiem drugiego, złośliwym gadaniem, które ma miejsce publicznie, bez ogródek. Niektórzy nie mają problemu z tym, żeby wstać i drugiego brata czy siostrę publicznie zmieszać z błotem. Natomiast to drugie słowo oznacza tych, którzy nie mają takiej odwagi i nie mają takiego tupetu, ale za to robią to za ich plecami. Plotkarstwo. Dosłownie szeptanie. Plotkarstwo za plecami. Jedno i drugie jest tak samo z zarazą. Jedno i drugie tak samo niszczy miłość braterską, społeczność. Paweł mówi, mamy sobie mówić prawdę w miłości. Tak, nie znaczy, że jak coś jest nie tak, to mamy milczeć, ale powiedz prawdę w miłości. Najpierw na osobności, jak trzeba w większym gronie, ale niech motywacją tego, co mówisz, będzie miłość. Tutaj widzimy oszczerstwo i plotkarstwo. I to wszystko rodziło się z pychy, z przesadnego poczucia własnej wartości. O, ja to jestem najważniejszy, ja to wszystko wiem, ja to wszystkie rozumy zjadłem. To wywołuje zamęt w Kościele, to wywołuje bałagan w Kościele. To następne greckie słowo na tej czarnej liście, to słowo, które właśnie oznacza taką arogancję. Dosłownie to słowo oznacza bycie nadętym. Tak, napompowanym swoją własną wagą, swoją własną mądrością, swoim własnym spoglądaniem na świat. Nadętość. W pierwszym liście do Koryntian, w 4:6 Paweł pisze, napisaliśmy wam, abyście się nauczyli na naszym przykładzie nie wykraczać poza to, co jest napisane, żeby jeden nie pysznił się przeciwko drugiemu. Jeżeli mamy jakiś spór, jeżeli uważasz, że wiesz lepiej, to pokaż to w Biblii i zatrzymajmy się przy tym, co jest napisane. Zostańmy przy tym, tak Paweł mówi. Jak macie jakieś spory, to weźcie, znajdźcie biblijną podstawę i się na tym zatrzymajcie i nie toczcie dalej sporów, nie nadymajcie się jeden przeciwko drugiemu. Pozwólcie, żeby Duch Święty was przekonywał, módlcie się. Nie wychodźcie poza to, co jest napisane. Nie wyciągajcie swoich jedynie słusznych, właściwych wniosków i konkluzji, jeżeli widzicie, że inni tak tego nie widzą. Ale zatrzymajcie się na tym, co jest napisane. Ponadto w 8:1 Listu do Koryntian Paweł napisał, wiedza, co? Wzbija w pychę. Tak, im więcej wiesz, im większe masz poznanie, tym bardziej jesteś zagrożony, żeby się z tego powodu pysznić. Więc Paweł mówi, uważaj, wiedza, poznanie wbija w pychę, lecz co mówi? Miłość buduje. Chcesz budować? Dobrze, że masz wiedzę. Dobrze, że wiesz. Dobrze, że rozumiesz. ale wiedz, że twoja wiedza nie zbuduje, jeśli nie jest pełna miłości. To miłość buduje, nie wiedza. Ja tu nie stoję przed wami jako encyklopedia. Dzielę się tym, co przeczytałem, co tutaj wybadałem, co zrozumiałem, ale nie twierdzę, że jestem nieomylny, nie twierdzę, że to jest wszystko, co na ten temat można powiedzieć. Po prostu dzielę się z wami jako brat w Chrystusie. Świadomy tego, że masy rzeczy nie wiem. A to, co wiem, to z łaski Bożej tylko wiem. I nie mam się z czego pysznić, nie mam się z czego tutaj nadymać, bo tylko dzielę się tym, co sam dostałem, co inni mądrzejsi bracia przekazali, zostawili i co Bóg w swojej łasce pomaga mi jakoś tam cząstkowo rozumieć. Więc nie ma co się nadymać, nie ma co się unosić swoim wiedzą, swoim poznaniem, bo to jest niebezpieczne. Miłość buduje. I w końcu ostatnie słowo, nieporządek, zamęt, bałagan. Taki jest rezultat tolerowania takich grzechów w zborze. Jeśli te powyższe grzechy są tolerowane, to w rezultacie mamy nieporządek, zamęt i bałagan. Jakub apostoł napisał w swoim liście w 3 rozdziale i 16 wierszu, tam gdzie jest zazdrość i gdzie jest kłótliwość, tam jest zamęt, tam jest nieporządek, tam jest bałagan i mówi i wszelkie zło. Tak, gdzie jest zazdrość i kłótliwość, tam jest zamęt i wszelkie zło. Jeżeli zależy nam na budowaniu Kościoła, jeśli nie chcemy być winni niszczeniu Kościoła, pilnujmy się, aby żaden z tych grzechów nie był naszym udziałem. Pilnujmy naszych serc i pilnujmy naszych ust. Upewniajmy się, że nasze myśli, nasze słowa, nasze działania przyczyniają się do budowania braci i sióstr, a nie do zasiewania niepokoju, zamętu, podziałów czy tworzenia jakichś frakcji. Jeśli porównamy tę czarną listę grzechów z 1 listem do Koryntian, 13 rozdziałem, zobaczymy, że w zgromadzeniu w Koryncie brakowało czego? 1 Koryntian 13? Miłość. Tak, brakowało miłości. Miłość jest przeciwieństwem tego wszystkiego, co tutaj na tej czarnej liście jest. Paweł mówi, miłość jest cierpliwa. Miłość jest życzliwa. Miłość nie zazdrości. Miłość nie przechwala się. Miłość nie unosi się pychą. Miłość nie postępuje nieprzyzwoicie. Miłość nie szuka swego. Miłość nie jest porywcza. Miłość nie myśli nic złego. Zobaczcie, jaki kontrast, jakie przeciwieństwo. Paweł napisał im w 1 liście, jaka jest miłość, a teraz musi do nich pisać w 2 liście i zajmować się przeciwieństwem miłości. Przeciwnicy Pawła, ci fałszywi apostołowie, o których mowa była w tych ostatnich 3 rozdziałach, oni stanowią najwyższy przykład samolubnych ambicji, oszczerstw, plotkarstwa i arogancji. I co gorsza, obok tych grzechów, które niszczyły radosną społeczność wierzących, w Koryncie nadal panoszyły się rażące grzechy ciała, wszeteczeństwo i rozpusta. Pozwalali, aby ich stare życie znowu przejmowało nad nimi kontrolę, zamiast poddać się temu nowemu życiu w Chrystusie. Tylko już kończąc króciutko, spójrzmy na te grzechy. Po pierwsze, nieczystość. Tym słowem można określić wszystko, co przeszkadza człowiekowi stanąć przed czystym Bogiem. Wszystko. Cokolwiek jest inne od Boga, jest nieczyste. Życie zanieczyszczone i skalane brudami tego świata. Następnym grzechem jest wszeteczeństwo, porneia. Słowo, które obejmuje wszelkie zboczenia, czyli zejście z tego, co Bóg zamierzył, jeśli chodzi o sferę seksualną życia człowieka. Wszelkie odejście od tego to jest zboczenie z tej drogi Bożej. Wszelka nienaturalna aktywność seksualna poza małżeństwem jednego mężczyzny, jednej kobiety na całe życie. Wszystko, co jest poza tym, jest wszeteczeństwem. Jest czymś, co niszczy człowieka. Chociaż może przynosić chwilową przyjemność, jest gorzki w swoich konsekwencjach. Koryntianie żyli w społeczeństwie, w jakim i my dzisiaj żyjemy, w którym wszelka niemoralność jest tolerowana, a nawet uważana za indywidualne prawo każdego człowieka, wybór, na który każdy może sobie pozwolić, a nawet powinien dla zdrowia psychicznego, dzisiaj się mówi. Ostatnim słowem na tej czarnej liście jest rozwiązłość. I to jest straszne słowo. To jest najmocniejsze słowo, jakiego Paweł tutaj używa. Aselgeia. Straszne słowo. Trudno jest je przetłumaczyć tak naprawdę. Tutaj tłumacze musieliby całą, że tak powiem, epopeję napisać, żeby oddać, co się kryje za tym słowem. Ono nie oznacza wyłącznie niemoralnego postępowania. Opisuje ono swawolne, nieokiełzane zuchwalstwo i bezczelność, która nie akceptuje żadnych ograniczeń. Nie ma żadnego poczucia przyzwoitości. Kieruje się wyłącznie własnym zdaniem. Nie zważa na opinię innych, ani nawet na własne dobre imię. Bez żadnych skrupułów dąży do zaspokojenia własnych żądz i własnych pragnień. To jest taka dumna bezkarność, która mówi, nikt nie będzie mi mówił, jak mam żyć, jak mam postępować. Nie okazuje żadnego szacunku ani wobec Boga, ani wobec ludzi. Jest to zuchwały, samolubny duch, który stracił własny honor, poczucie wstydu i nie oglądając się na Boga czy ludzi, dąży wyłącznie do własnych celów. Straszny stan. I jeśli znacie takich ludzi, którzy żyją w takim duchu, z nimi nie da się nic budować. Oni zawsze się ze wszystkiego wyłamią. Zawsze znajdą jakieś powody do pretensji, do tego, że oni wiedzą lepiej, że oni są poza. Ludzie, którzy żyją właśnie w takim swoim świadku, nieliczenia się z nikim i z niczym. Oni wszystko wiedzą najlepiej i oni budują swoje własne królestwo. Niektórzy myślą, że tak w Kościele można, że tak w Królestwie Pana Jezusa można żyć z taką postawą serca, patrząc na innych z góry. Tu się zatrzymamy, kochani. Wiem, że to niska nuta, ale nie zamierzam jej rozświetlać, ponieważ dałby Bóg, kochani, żebyśmy dostrzegając jakiekolwiek aspekty tych grzechów w naszym życiu, żebyśmy głęboko pokutowali. Jeśli w jakiejkolwiek mierze dopuściliśmy się tych rzeczy, jeśli w jakiejkolwiek mierze jesteśmy kuszeni do tych rzeczy, jeżeli nie widzimy dramatu, burzenia, niszczenia Bożego Kościoła przez tego typu grzechy, Paweł mówi, kto niszczy Kościół, tego zniszczy Bóg. Tak jak w Starym Testamencie Bóg mówi o swoim ludzie Izraelu, że kto dotyka Izraela, dotyka źrenicy mego oka. Tak dzisiaj wierzę, że ten sam obraz możemy przenieść na Boży Kościół, zarówno Żydów, jak i Boga. Kto dzisiaj dotyka Bożego Kościoła, kto źle mówi o Kościele Pana Jezusa Chrystusa, i nie mówię tutaj o naszym szyldzie, mówię o prawdziwym Kościele Pana Jezusa. Kto zamiast budować braci i siostry, w jakikolwiek sposób przyczynia się do zgorszenia kogokolwiek, zniechęcenia kogokolwiek, zrażenia kogokolwiek. Lepiej by było mu, żeby kamień młyński se na szyi zawiesił i wrzucił się do jeziora, niż żeby niszczył Boży Kościół. Pan Jezus powiedział, ja zbuduję mój Kościół i bramy piekielne go nie przemogą. I On jest głową tego Kościoła. My jesteśmy niedoskonałymi ludźmi. Wszyscy jesteśmy w drodze, wszyscy robimy błędy, wszyscy się uczymy. I na tym polega miłość do Chrystusa, że siebie wzajemnie miłujemy w naszej niedoskonałości. I co robimy? Dokładamy wszelkich starań, żeby budować brata, siostrę. Żeby wspierać, pomagać, zachęcać. A nie niszczyć, nie deptać, nie krzywdzić. I jeszcze poczytywać to sobie za jakąś świętą misję. Boże, zachowaj nas. Powstańmy do modlitwy. Kochany nasz Panie, Twoje słowo jest jak młot, który kruszy skałę. I jeśli dzisiaj potrzebowaliśmy takiego uderzenia, jeśli w jakiejkolwiek mierze te rzeczy, o których dzisiaj mówiliśmy, miały czy mają miejsce w naszym życiu, Panie, daj nam paść przed Tobą na kolana. Daj nam łaskę opamiętać się z naszego opłakanego stanu. Modlę się, Panie, byś w mocy Twego Ducha dał nam wejrzeć w to Słowo, rozmyślać nad tym Słowem, aby te grzechy, o których dzisiaj tutaj rozmawialiśmy, na które patrzyliśmy, jeśli dostrzegamy je czy w sobie, czy w innych, żebyśmy podjęli wszelkie wysiłki, aby to wyplenić spośród nas. Aby nie było na to miejsca, ale raczej Twoja miłość. Raczej właśnie ta postawa, którą widzimy w apostole Pawle, a nade wszystko widzimy w Panu Jezusie Chrystusie. Postawa uniżonego, cichego, pokornego serca, troszczącego się o rozproszone owce, o dzieci, o tych, którzy nie umieją odróżnić prawej ręki od lewej. Panie, daj nam więcej Twego serca, więcej cierpliwości, więcej łagodności, więcej uprzejmości, więcej prawdziwej troski o brata, siostrę, szukania tego, jak mogę być zbudowaniem, jak mogę być zachętą, jak mogę być pomocą, jak mogę być wsparciem. Prosimy, kochany Panie, niechaj te słowa, które dzisiaj czytaliśmy, rozważaliśmy, pomogą nam ustrzec się od tych ludzi i duchów, które za nimi stoją, które prowadzą do podziałów w Kościele, które prowadzą do tego zamętu, tego niepokoju, tych tragicznych konsekwencji, jakie widzimy w różnych miejscach. Panie, zachowaj nas i pomóż nam być tymi, którzy czynią pokój. Pomóż nam dążyć do jedności serc, jedności ducha, jedności myśli, ale nie na siłę, nie przemocą, nie jakimś terrorem, nie jakimiś cielesnymi metodami, ale ufając, że Ty jesteś Panem Kościoła, budowniczym Kościoła, że Twój Duch może nas wszystkich prowadzić do duchowego wzrostu w Chrystusie. I o to daj nam zabiegać i prowadź nas na tej drodze, Panie, dalej, bo wiesz, że jesteśmy słabi, wiesz, że jeszcze wielu rzeczy nie umiemy, nie potrafimy, nie rozumiemy, potrzebujemy Twojej łaski, Twojej pomocy i o to Cię błagamy. Udzielaj nam pomocy swojej, pełni Ducha Twojego Świętego, łaski Twojej, abyś był uwielbiony i w tej społeczności, w Twoim Kościele. Godzien jesteś, Panie, uwielbienia i czci i chwały. Amen. Zachęcam jeszcze, kochani, do modlitwy. Dzięki, Ojcze nasz, za możliwość słuchania Twojego słowa. I modlę się o to, żeby te słowa dotarły głębiej niż tylko do naszych umysłów, żebyśmy nie tylko zrozumieli to, co było powiedziane, ale żeby to dotykało naszych serc, poruszało to, co jest do poruszenia, żebyśmy robili rachunek sumienia, w jakim miejscu jesteśmy. Czy jesteśmy tymi, którzy budują, czy tymi, którzy robią jakiś zamęt, czy osłabiają, czy cokolwiek, co Tobie jest, nie podoba się. Dziękujemy za Twój głos do nas i niech miłość, pokój, radość towarzyszą nam w naszym pielgrzymowaniu tutaj, jako naszej społeczności i w naszym osobistym życiu. Amen. Amen. Wielu rzeczach Panie, ponownie zbliżamy się do Twojego stołu, gdzie wspominamy Twoje uniżenie się, aby nas wywyższyć, Twoje cierpienie, aby nas uratować od wiecznego cierpienia, Twoją śmierć, która przynosi nam życie. Panie, dzięki Ci, że tak nas umiłowałeś, że w swej miłości do nas wydałeś samego siebie, aby nam przynieść ratunek z miejsca, w którym nie było dla nas żadnego innego ratunku. Nie byliśmy w stanie sami się poprawić, nie byliśmy w stanie sami się zmienić, nie byliśmy w stanie oczyścić się z naszych grzechów. Wszelkie nasze próby były daremne. Wszelka nasza sprawiedliwość nadal była jak skalana krwią szata. Panie, dzięki Ci za ogrom Twej miłości, że nas nie odepchnąłeś, że nas nie skreśliłeś, że nas nie potępiłeś, ale przyszedłeś nie aby potępić, ale przyszedłeś, by zbawić, szukać tego, co zginęło, znaleźć, opatrzeć, przywrócić do życia, natchnąć Twym duchem, przyoblec w szatę czystości, sprawiedliwości, dać wieniec radości, zaprosić nas na Twoją wieczną ucztę. Panie, dzięki Ci za ogrom Twojej łaski. Dzięki Ci, że okazałeś nam miłosierdzie, kiedy w naszym brudzie i grzechu przyszliśmy do Ciebie po raz pierwszy, błagając o Twą litość, błagając o Twe miłosierdzie. Dziękujemy, że nie odrzuciłeś nas, ale przytuliłeś nas do siebie i zdjąłeś z nas ten ciężar win. O, jakże to cudny dzień, kiedy spotkaliśmy Ciebie, Panie, prawdziwie, kiedy prawdziwie dotknąłeś się naszych serc i przebaczyłeś nam nasze winy. Odpuściłeś nam wszystkie nasze grzechy. Mogliśmy poczuć tę niezwykłą radość, pokój w naszych sercach, że jesteśmy pojednani z naszym Bogiem. Dzięki Ci za to wielkie zbawienie. I daj, Panie, byśmy do końca naszych dni nie ustawali w dziękczynieniu, uwielbieniu i radości z tego, co dla nas uczyniłeś. Daj, Panie, żeby za każdym razem, kiedy łamiemy ten chleb, kiedy rozmyślamy o Twojej miłości, o Twojej pokorze, o Twym poświęceniu dla nas, aby nasze serca opływały w szczerą, głęboką radość, żeby nam nie przybladło, żeby nam nie spowszedniało, żeby w żaden sposób to wielkie bogactwo łaski, którego jesteśmy uczestnikami, nie spowszedniało, ale byśmy za każdym razem, gdy myślimy o krzyżu, za każdym razem, gdy myślimy o Getsemane, za każdym razem, gdy myślimy o Twoim przebitym boku, o Twym cierpieniu, o Twojej przelanej krwi na Golgocie, Panie, by nasze serca były pełne wdzięczności, pełne uwielbienia, pełne chwały dla Ciebie, Baranku Boży, który zostałeś złożony i za nasz grzech. I rozmyślając o Twojej śmierci, wiemy, że to nie był koniec, że to nie tam była pełnia i kulminacja tego dzieła, chociaż jest to najwyższy moment w historii świata, ale Panie, kiedy Twój grób został opuszczony, kiedy został kamień odwalony, kiedy wyszedłeś jako ten, który ma władzę nad śmiercią i nad piekłem, jako zwycięzca, którego imię jest ponad wszelkie imiona, jakie mogą być wymienione w tym i w nadchodzącym wieku. Panie, objawiłeś się jako żyjący i w naszym życiu z łaski Twojej poznaliśmy Ciebie jako zmartwychwstałego, żyjącego, panującego, wywyższonego ponad wszystko, Króla Królów, Pana Panów. Patrzymy na krzyż wstecz, jako na Twój triumf, jako na Twoje zwycięstwo. Oddajemy Ci hołd, oddajemy Ci cześć. Uniżamy się przed Tobą, nasz Panie, nasz Królu, nasz Zbawco. Amen. Amen. Panie Jezu, bądź wywyższony. I niech to nie będą słowa jakieś religijne wyznanie, ale niech to będzie pragnienie w każdym z naszych serc, żebyś był wywyższony. Jesteś dla nas, jesteś naszym Panem, jesteś naszym bratem, jesteś wzorem. I chociaż za życia nigdy nie będziemy, tak jak Pan Jezus, to jesteśmy wzywani do tego, żeby stawać się tak jak On, żeby nasz charakter był przemieniany na podobieństwo Pana Jezusa. I niech to się dzieje w życiu każdego z nas. Uzdalniaj nas i niech będzie w nas to gorące pragnienie, żeby być jak Pan Jezus. Amen. Zapraszamy, kochani, do tego stołu. Jedzmy z tego chleba, pijmy z tego kielicha, zwiastując śmierć Pana, aż przyjdzie. Wczoraj tutaj na braterskim spotkaniu rozmawialiśmy o naszym zwiastowaniu Chrystusa ukrzyżowanego. Nie skupiamy się na tych szczegółach Jego fizycznego cierpienia, gdyż Biblia tak niewiele o nich mówi. Ale tak, jesteśmy świadomi, że było to wielkie cierpienie. Jesteśmy świadomi, że był tam niepojęty dla nas ból duszy i ciała. Ale skupiamy się w tym głoszeniu krzyża na triumfie krzyża. Skupiamy się na tym życiu, które płynie z krzyża. Skupiamy się na tym poselstwie zbawienia. Kiedy mówimy, że śmierć Pańską głosimy, to nie głosimy klęski, ale głosimy triumf, głosimy zwycięstwo, głosimy zbawienie, głosimy życie. I to, kochani, świętujemy co niedziela. Jedząc tego chleba, pijąc tego kielicha, to właśnie zwiastujemy, że nasz Pan tak nas umiłował, że oddał życie, a dzięki Jego śmierci my dzisiaj jesteśmy ożywieni z martwych. My dzisiaj możemy chodzić w nowości ducha, i oczekujemy Jego powrotu w chwale, oczekujemy nastania Jego Królestwa, oczekujemy naszego zjednoczenia z Nim i bycia z Nim. Jeśli to jeszcze nie jest Twoim udziałem, jeśli jesteś tutaj dzisiaj jako słuchacz, słuchasz nas, obserwujesz nas, patrzysz na to, co tutaj się dzieje i teraz też nie będziesz uczestniczył czy uczestniczyła w tym, tylko z daleka będziesz się przyglądać. Naszą modlitwą jest, żeby Bóg mówił do Twojego serca. Żeby ta łaska poznania Jezusa, która jest udziałem wielu z nas, była i Twoim udziałem. Byś Go poznał, byś Go poznała, byś Go pokochała, byś oddał Mu, czy oddała Mu wszystko w swoim życiu. I doświadczała i doświadczał tej radości, tego pokoju, tego, co trudno nawet opisać słowami. Zapraszamy, kochani bracia i siostry, podchodźmy do tego stołu i zwiastujmy śmierć naszego Pana, jedząc z tego chleba, pijąc z tego kielicha. Jeśli ktoś chciałby wznieść modlitwę, przeczytać fragment słowa, zachęcam. Usiądźmy proszę jeszcze na chwilkę. Może ktoś z was, kochani, ma jakieś ogłoszenia, pozdrowienia, informacje, to bardzo proszę. To, co teraz powiem, tak niech będzie trochę pół żartem, pół serio, tak, że tak powiem, podejdźcie do tego, co powiem, tak na luzie. To jest nasz kwiatek. Wczoraj, jak wychodziłem z Braterskiego, akurat tędy wychodziłem, szedłem do domu, mówię, o, leży gałązka, trzeba będzie ją podnieść. No, jak przyszedłem, to patrzę, że nadal leży. Nie wiem, co się stało z tym kwiatkiem, nie znam się na kwiatkach. W pewnym razie wygląda, jak wygląda. Nie wiadomo, czy to, co tutaj z niego zostało, jeszcze w ogóle pociągnie dalej. I tak sobie pomyślałem, jako wstęp do tego, co będę chciał powiedzieć. Mówię, nie wiem, co jest przyczyną, czy to jest kwestia zaniedbania z naszej strony, czy po prostu taki jego los. Ale tak sobie pomyślałem, patrząc na ten kwiatek, żeby, nie wiem, jak to powiedzieć, zaapelować, nie chodzi tu w ogóle o kwiatka, żeby zaapelować, żeby nasza społeczność w żadnej mierze nie wyglądała jak ten kwiatek, albo żebyśmy nie zachowywali się jakoś, nie wiem, z jakimś zaniedbaniem czegoś, tylko z zaangażowaniem, żeby było w nas to życie i żeby to nas wszystkich nawzajem budowało i też tych, którzy na to patrzą, żeby zachęcało i budowało. Nie wiem, jak wy dzisiaj to odebraliście, ja na tyle, na ile słyszałem, to ten śpiew dzisiaj też taki był, myślę, że miły Bogu, no i też miły naszym uszom. A to, co chcę powiedzieć, to to, że za tydzień planujemy zrobić, zgadnij, kto przyjdzie do ciebie na obiad. Dla tych, co nie wiedzą, to wygląda tak, że część osób jest gospodarzami, część jest gośćmi. I stworzymy listę i zapraszam wszystkich, żeby się tutaj do mnie zgłosili i wpisali na listę gospodarz albo gość. Gospodarze zapraszają do siebie do domu, robią obiad, goście przynoszą deser i to już jest do ustalenia. W każdym razie no, myślę, że wielu z nas się cieszy z tego powodu. Nie wiem, czy wszyscy, ale na pewno jest zachęta, żeby to praktykować, bo chcemy się poznawać. Także wszystkich zachęcam do wpisania się na listę. Czy coś jeszcze w związku z tym? A, planujemy Agapę 26 lutego, za dwa tygodnie. Coś jeszcze, tak, stworzymy listę sprzątania zboru, bo Krzysiek już tu nie mieszka, nasz brat. Sławek ogarnia, jeśli nic się nie zmieniło, ogarnia tą salę, tak, tak było i jest. I ogrzewanie, a jest potrzeba, żeby też sprzątać tamtą salę, łazienki i kuchnię. I na ten moment zapytam, czy ktoś by chciał jakby teraz się tym zająć, w tym tygodniu. Czy ktoś by się chciał tym zająć? Bez sanitariatów na stałe, dobra. Czy ktoś z sanitariatami by się zajął? Dorotka. Okej, okay, dobra, super. A to teraz mamy ogarnięte, a później stworzymy listę i będziemy się wpisywać na listę, kto w kolejnym tygodniu będzie te sanitariaty ogarniał. Super. To dzięki. Coś jeszcze? Od siostry Tereski pozdrowienia. Ona jest do 14 lutego, czyli jeszcze 2 dni w sanatorium w Szczawnicy i pozdrawia braci, siostry, także przekazuję też od niej pozdrowienia. Jeśli nie ma więcej ogłoszeń, informacji, to zachęcam, by jeszcze... O, jeszcze Danusia ma, bardzo proszę. Prosimy bardzo. Mogę usiąść? Tak, proszę. Dobry, bo mi ciężko stać. Chwała Bogu, cieszę się, że z łaski Bożej Bóg mnie podniósł, mogłem dzisiaj przyjechać. Głos mi się urywa, ale to z radości. No i powiem wam, że bardzo tęskniłam. Wieczorami, gdy się modliłam, rano, gdy się budziłam, zawsze miałam wasze buźkę przed sobą. Co było moją radością, uśmiechnięci. Ja dziękuję Bogu za ten dar, za brata, siostrę. Dziękuję Bogu za ten skarb. Za ten skarb, naprawdę jest taki skarb, że można kopać i poznawać jeszcze bardziej ukochanego, którego Bóg dał nam najdroższy, doskonały, święty, czysty skarb. I przypomniała mi się taka pieśń, kiedyś myśmy śpiewali: Chrystus to skarb ukryty w naczyniach glinianych. To mnie tak poruszyło serce moje. Zacząłem śpiewać, ale całej pieśni nie znam, to śpiewałam tylko refren. Mówię, no inaczej nie daję. I powiem wam, że zobaczyłam, wtedy Duch Święty pokazał w tych moich słabościach, w tych chorobie, której... No, przykro mi, że nieraz mnie nie ma, ale jestem sercem, duchem Jezusami. Wszystko mi lata. No, jestem z wami, bardzo was kocham i ja jestem wdzięczna Bogu, że Bóg mnie dał taki skarb, brata, siostrę. I ja widzę w waszych sercach skarb, Boży skarb, widzę Chrystusa. I to jest moją taką radością, nie we wszystkich. Ale widzę, że Bóg chce włożyć w tych, którzy jeszcze nie otworzyli serca, chce włożyć ten skarb, żeby to było jedno, żeby to była miłość, bo cały czas Słowo Boże, ono jest naprawdę takim skarbem. On mówi, co On chce, co On od nas wymaga, miłości, miłosierdzia. Nie chcę, żeby mówić o bracie, siostrze źle, nie chcę. On naprawdę nas po to dał, że jesteśmy jednym ciałem, tak jak brat mówił, że On jest głową. A jeżeli On jest głową, jakże ja mogę dopuścić myśli przeciwko bratu czy siostrze? A jeśli coś nie rozumie, to jesteśmy dojrzałymi naczyniami, które mogą zadzwonić, mogą się poradzić. Możemy wtedy powiedzieć, patrz na Jezusa, nie słuchaj, co ci diabeł będzie podpowiadał. Nie nastawisz przeciwko bratu czy siostrze. To nie są takim skarbem. No to ja wam mówię, nie wiem, ile dni mego życia, ale do końca mego życia będę cały czas o tym mówić, bo Duch Święty mnie ku temu porusza. To płonie jak ogień, bo to jest skarb, najdroższy skarb, który dał Bóg. Miłujmy się, o to Bogu chodzi. Miłujmy się, będzie zwycięstwo i nie będzie złych myśli, ale będziemy jedni w drugiej tęsknić. I powiem wam, że wcale nie oczekiwałam, że może ktoś zadzwoni, że mogę z kimś porozmawiać. Mnie dobrze jest z Panem. I właśnie w tych słabościach mnie jest bardzo dobrze z Panem. I zadzwoniła Jagódka. Tak się uciszyłam, mówię, słucham cię, skarbie. No z taką radością. Mówię, Boże, to jest tylko Twoje. No taki skarb. Bóg poruszył serce, taki skarb zadzwonił. Ja nie wymagam, żeby ktokolwiek dzwonił. Jeżeli Bóg nie użyje dane narzędzia, to ono nie zadzwoni. To musi Duch Święty poruszyć. I chwała Bogu za to. Chwała Bogu za to, że mam was, bracia, siostry. Moje serce umiłowało was, bo to jest miłość Boża. I za to będę zachęcać do miłości, bo Duch Święty pobudza do miłości. Boli moje serce, że wielu już gdzieś się usuwa. I przyszła mi taka też pieśń. Jezus powiedział, że byłem chory, byłem głodny i tak dalej, nie? A oni się odwrócili do mnie plecami. I ja mówię, Boże, to ilu jest, który potrzebował diabła, gdzieś odeszło i teraz jak staną przed Tobą, to Ty odwrócisz się do nich plecami? Wiecie, jaki ból? Ja płakałam, mówię, Boże, upomnij się o nich. Nie chwalę się, ale to mówię w słabości. Mówię, Boże, upomnij się o nich, bo one takie drogocenne. Ty za nich życie oddałeś całe. Mówię, zmiłuj się nad nimi, przebacz im. I to jest prawda. Czy jesteśmy skłonni oddać życie za brata i siostrę? Niech Bóg pomoże nam w tym, żeby tak ukochać właśnie brata i siostrę, jak Jezus ukochał i żeby być skłonnym życie oddać. Miłuję was tą miłością Bożą, niech Bóg wam obficie błogosławi. Dziękuję Bogu, chwała Bogu. Dla tych braci, których nie było wczoraj z nami, umówiliśmy się, że spotykamy się 11 marca za miesiąc. Dobrze pamiętam? 11 marca za miesiąc i wczoraj siedzieliśmy do... No, było dobrze. Także jest o czym rozmawiać, bracia. Jest potrzeba, byśmy się spotykali chociaż raz w miesiącu w takim gronie. Cieszę się, że siostry też spotykają się na modlitwę i też wierzę, że widzicie błogosławieństwo tych spotkań. Także tych braci, których nie było z nami, zachęcam, jeżeli tylko możecie zaplanować sobie czas na tego 11 marca, no to będzie to możliwość spotkać się. A już w pierwszy weekend marca, czyli od 2 do 4 marca, mamy tutaj to nasze braterskie spotkanie w takim większym gronie braci, którzy przyjadą z różnych stron naszego kraju. Także też, jeżeli tylko możecie, czwartek wieczór, piątek, sobota do południa być tutaj i korzystać z tej wspólnoty z braćmi, wzajemnego dzielenia się słowem, świadectwami, wspólnej modlitwy. To też jest naprawdę cenny czas, także te dwa terminy przypominam. To chyba tyle na razie ogłoszeń, informacji. Zostańcie z Bogiem, kochani, zachęcam, by jeszcze wypić herbatkę, przywitać się z tymi, z którymi zdążyliśmy przed zgromadzeniem, porozmawiać jeszcze ze sobą. Niechaj Pan Bóg będzie uwielbiony w naszym życiu. Amen.